Tarnowska Nagroda Filmowa, festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 maja jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Polak przetrzymywany przez ponad tydzień w Słowiańsku jeszcze dziś wróci do kraju, do Kijowa. Poleciał po niego wojskowy samolot. Święto Konstytucji 3 maja prezydent Komorowski apelował, byśmy pamiętali o jej twórcach. Którzy dobrze rozpoczęli dzieło, ale nie zdołali go wtedy ani obronić, ani doprowadzić do szczęśliwego końca. W tym serwisie także o tym, jaki prezent z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dostał Leszek Miller. Ministerstwo Obrony potwierdza, Polak uwolniony z innymi wojskowymi obserwatorami OBWE w Słowiańsku jeszcze dziś wróci do kraju. Nie poleci do Berlina, jak wcześniej informowano. Po majora Krzysztofa Kobielskiego do Kijowa poleciał już polski samolot wojskowy. Obserwatorzy wysłani na Ukrainę przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie byli przetrzymywani przez ponad tydzień. Przed południem prorosyjscy separatyści zwolnili Polaka, czterech Niemców, Czecha i Duńczyka, a także towarzyszącym ich ukraińskich wojskowych. Cała grupa dotarła do Donieckiego. Informował kilka godzin temu rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Otrzymaliśmy informację, że zostali oni przejęci przez wysłanników OBWE i są bezpieczni, cali i zdrowi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega. Przed podróżami do obwodów Donieckiego, Łuchańskiego oraz do miasta Odessy utrzymujemy również nasze marcowe ostrzeżenie, by zachować szczególną ostrożność i unikać wyjazdów do całej Ukrainy Wschodniej. W tej chwili najniebezpieczniejsza sytuacja panuje w Kramatorsku. Tam Ukraińcy prowadzą, jak to określają, operację antyterrorystyczną. Pamiętajmy lekcje z historii odległej i najnowszej. W naszym miejscu w Europie nie ma wolności bez nowoczesności, mówił prezydent Bronisław Komorowski. Polacy uczcili 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Były nabożeństwa, defilady, apele, koncerty, rodzinne majówki, mimo że aura nie wszędzie dopisała. Na Placu Zamkowym w Warszawie uroczystości rozpoczęło 21 salw armatnich. Zanim jednak prezydent zabrał głos, tradycyjnie dokonał przeglądu pododdziałów. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! I choć pogoda nie dopisała, bo uroczystości odbywały się w strugach deszczu, warszawiacy nie zawiedli, co już na początku docenił sam prezydent. Pogoda nas nie rozpieszcza. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Myślę, że z takiej okazji to i da się deszcz przetrzymać. A już odnosząc się do samej konstytucji, apelowałby szanować obecną i pamiętać o twórcach tej pierwszej z 1791 roku. Którzy dobrze rozpoczęli dzieło, ale nie zdołali go wtedy ani obronić, ani doprowadzić do szczęśliwego końca. Uroczystości w Warszawie zakończyła defilada pocztów sztandarowych oraz kampanii i orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ale na tym nie koniec. Jeszcze trwają imprezy trzeciomajowe. Na warszawiaków na przykład wieczorem czeka premierowy pokaz multimedialnego widowiska w Parku Fontan na Podzamczu. Są odmiany tulipanów, które noszą imię Jana Pawła II, Lecha i Marii Kaczyńskich, Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich czy Anny Komorowskiej. Od dziś jest też odmiana Leszek Miller. Wyhodowany w Holandii tulipan został dziś pokazany na międzynarodowych targach tych kwiatów w Chrzybsku Wielkim w Wielkopolsce. Szef SLD spodziewał się, że tulipan będzie czerwony. Okazało się, że tylko częściowo miał rację. Duży kielich rzeczywiście jest w tym kolorze, ale ma też białe brzegi. Leszek Miller przyznał, że to jeden z bardziej oryginalnych sposobów upamiętnienia jego udziału w przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli podpisania traktatu akcesyjnego. Przy okazji ujawnił, że przed laty, podczas oficjalnej wizyty w Singapurze, jego imię dostały też orchidee.

Ktoś zdążył już napisać War on Drugs i od razu lepiej. Rzeczywiście. Lista osobista. Witamy, Iwanka Kuneva, Anna Gacek, Piotr Metz. Znalazłem płytę, która zaczyna się dokładnie tak jak War on Drugs. Pierwszy utwór na rozpęd, drugi już od kopa. To najpierw dwójka. Powoli próbuję odetkać moją skrzynkę mailową lista.osobista@polskieradio.pl zatkaną totalnie wczoraj podczas polskiego topu wszechczasów. Wrócimy na chwilę do zwycięstwa sztywnego pala Azji, bo Jarek Kiesiński wczoraj miał na naszej antenie 90 sekund raptem, żeby z nami porozmawiać. Dziś obiecał przyjechać raz jeszcze w trzeciej godzinie listy osobistej. Pogadamy dłużej. Natomiast w drugiej godzinie dzisiejszego programu będę miał gościa absolutnie wyjątkowego. Pani Christiane Kubrick, żona słynnego reżysera Stanleya Kubricka, która odwiedziła Polskę, żeby otworzyć wystawę, niezwykłą wystawę mu poświęconą. Obiecała zajrzeć do nas na chwilę i porozmawiać o muzyce w filmach Kubricka, która, jak wiemy, ma szalone znaczenie. Płyta, której słuchaliśmy przed chwilą, to nowy album grupy The Horrors. Tak jak mówiłem, podobnie jak w przypadku War on Drugs, pierwszy utwór to jest Otwarcie i rozpęd, dopiero drugi Odkopa. A my słuchamy, tak jak w przypadku War on Drugs, w odwrotnej kolejności. Oto początek. myself, you know them all. Jeżeli album zaczyna się tak, to już dobrze wróży. Oczywiście w trzeciej godzinie musimy zagrać też finał tej płyty, płyty grupy The Horrors. Przypominam, ostatni utwór Sweep Walk. Płyta jak za dawnych czasów. Album skonstruowany z początkiem, środkiem i końcem. W uzupełnieniu naszych porannych odcinków Red Hot Chili Peppers. Kto wie, czy mój nieulubiony, niealbumowy track z singla Scar Tissue. Thank you. zasadzie od wtedy, czyli od 16 lat zastanawiałem się, jak taki numer mógł nie trafić na płytę. A potem wpadłem na to, że utwory singlowe to też jest swoista, choć wymierająca niestety ostatnimi czasy kategoria. I niech Gong Li zostanie jako taki. Kolejne uzupełnienia Red Hot Chili Peppers w przyszłym tygodniu w sobotę. Wczoraj miałem okazję porozmawiać z moim szanownym kolegą jurorem w konkursie Skoda Auto Muzyka, Andrzejem Smolikiem, ponieważ od 1 maja, czyli od czwartku, możemy słuchać i oceniać utworów zgłoszonych do konkursu i zapytałem go, czy już wyczaił Terrific Sunday. Powiedział, że jeszcze nie, a ponieważ dostałem dwa egzemplarze płyty, jedna już jest u Andrzeja. Can this little mean so much to me? Can I turn your life into a dream? Every day we break apart and see sentimental eyes to take for free. I'm not a statement written on pavement. Szanowne jury konkursu zbierze się na początku czerwca. Jury w składzie Wojciech Waglewski, Melako, Teluk, Andrzej Smolik, Katarzyna Nosowska, Fisz i moja skromna osoba. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o nikim. Na początku czerwca wybierze 10 zespołów, z których 5 pierwszych zagra koncert w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w połowie tegoż miesiąca. Terrific Sunday. Jak na razie mój faworyt. Raz jeszcze. Obiecywałem wczoraj podczas Polskiego Topu Wszechczasów, że przeczytam wszystkie maile i dopiero teraz tak naprawdę dotrzymałem słowa, bo nie ukrywam, że wczoraj kilka mi uciekło, a ilość przyszła absolutnie rekordowa. W przypadku zespołu Terrific Sunday zawsze pojawia się obok innej płyty, którą dostałem trochę wcześniej na koncercie grupy Pustki od Inkubatora. Thank you. przede mną i moimi szanownymi kolegami jurorami teraz 4 tygodnie wytężonego słuchania. Zanim zaprosiliśmy zespół Miąższ do listy osobistej przed tygodniem, zastanawiałem się, czemu jeden utwór na płycie wystaje zupełnie z niej, nie pasując do reszty. Tajemnica wyjaśniła się przed tygodniem. Powstał znacznie, znacznie wcześniej, ale na płytę trafił dopiero teraz. Przed tygodniem go nie zagrali na żywo. Chyba też dlatego, że jest zupełnie inny. Ale mój zdecydowanie ulubiony. Słońca, wschody, dobre jedzenie, a zwłaszcza lody. Lubię ludzi, w tym mężczyzn także, i śpiew ptaków, bo piękny jest. Lubię po kałużach skakać, łapać w krzakach żaby. Lubię z Jaśkiem spać, lubię ciasto od mamy. Lubię z brakiem zasięgu na plaży leżeć od rana, ciebie na śniadanie zjadać i się skradać. Nie lubię, gdy nie lubię, nie lubię. Lecz najbardziej lubię, gdy ty lubisz mnie. Długie do południa spanie, dzieci ze wskazaniem na małe i zdjęcia stare. Lubię smak zimnej kawy i światło w odbiciu lustra. I lubię, kiedy ty jak słońce twarz mi muskasz. Nie lubię. A teraz coś zupełnie nowego. Jeden z naszych ulubionych zespołów, czyli Tune Yards, wydał nową płytę. Płytę, przez którą jak zwykle w ich przypadku przedzierać się trzeba dość długo. Ja jestem mniej więcej w połowie i na razie wynalazłem coś takiego. You never did have what you thought you got. I'm the real thing. They say I'm the real thing. Oh, no. I sound like the real thing. Oh, no. Sing it real loud like the real thing. Oh. God, I use my lungs, soft and loud anyway, feels good. Oh, my heat up in my bones, perched atop my German throne. Ate food that fed me, sea planted itself in my stomach and bled me. Read some words that led me, knee aches, skin leathery. Put up a fight and yelled, my pipes swelled, my fist right through a chair. Nowy album Tune Yards, Nicki Knack, dostałem z rekomendacją Spróbuj w warunkach imprezowych. Jak na razie nie miałem okazji, nie wiem kiedy ta kafa będzie, więc pozostaje słuchanie w liście osobistej. Po raz pierwszy w tym programie zespół Holy Mountain. We'll be right back. Intuicja podpowiada mi, że Stanley Kubrick przynajmniej rozważył ten utwór do jednego ze swoich filmów. Nazywa się Ancient Astronauts. O muzyce w filmach Kubricka mam nadzieję porozmawiać w drugiej godzinie listy osobistej z jego żoną, panią Christian Kubrick, która przyjęła nasze zaproszenie i miejmy nadzieję za mniej więcej 20 minut pojawi się w tym studiu. To jeszcze Black Lips, a zaraz po serwisie zaczniemy drugą godzinę filmową, moim zdaniem przynajmniej, muzyką Tomka Makowieckiego. Autopromocja. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 29 artystów plus Narcyz. Autor Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Transmitowany z Sopockiej Galerii. W finale majówki, czyli jutro o 19:00 Barbara Marcinik oraz Dorota Nieznalska, gość, i dyrektor Zbigniew Puski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie?